สิ่งของเครื่องใช้หรือว่าเทคโนโลยีทั้งหลายมันมีประโยชน์นะถ้าใช้เป็นแต่ใช้ไม่เป็นก็กลับจะเป็นโทษได้เช่นรถยนต์เนี่ยเราขับเป็นก็พอเราถึงที่หมายโดยปลอดภัยถ้าใช้ไม่เป็นก็อาจจะไปชนเสาไฟฟ้าชนรั้วหรือว่าชนคนเป็นที่เดือดร้อนกันการใช้เป็นนี่ก็ยังรวมถึงว่าใช้มันถูกกรณีด้วยอย่างเช่นมีดนี่ถ้าไปใช้ผ่ามันก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าเอามาแค่ขี้ฟันก็อาจจะเกิดโทษได้แค่ขี้ฟันนี่ก็ต้องใช้ไม้ไม้เล็กๆไม้จิ้มฟันมันไม่ใช่หน้าที่ของมีดเนี่ยที่จะมาแค่เศษอาหารที่ติดกับฟันถ้าฉันได้ก็ฉันนั้นนะธรรมะธรรมะในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องหรือเรียกว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่มันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ว่าก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยอย่างเช่นคำว่าสันโดษธรรมะที่ชื่อว่าสันโดษความพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้รวมไปถึงการอยู่ง่ายกินง่ายไม่หมกมุ่นกับความเพลิดเพลินหรือการจับจ่ายใช้สอยอันนี้มีประโยชน์นะแต่ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกใช้ไม่เป็นก็อาจทำให้กลายเป็นคนขี้เกียจได้คือพอใช้น้อยก็เลยไม่ค่อยขวนขวายใช้น้อยก็หามาได้น้อยพอหามาได้น้อยเสร็จก็พอความต้องการก็หยุดหยุดแล้วทำอะไรอยู่ก็นั่งเล่นนอนเล่นไม่ทำอะไรนั่นก็กลายเป็นขี้เกียจไปได้เกิดเป็นโทษนะก็ไม่เกิดความไม่กระตือรือร้นหรือว่าไม่ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เช่นศึกษาหาความรู้หรือว่าไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าจะหาเงินต่อก็ได้หาเงินเพิ่มแต่ไม่ได้เอามาใช้เพื่อปลนเปลือตัวเองแต่เพื่อช่วยเหลือส่วนรวมมีฝรั่งคนหนึ่งร่ำรวยมากเป็นมหาเศรษฐีเลยก็ได้มีเงินก็ได้หาเงินมาได้มีทรัพย์สินรวมกันแล้วก็7,000กว่าล้านเหรียญก็200,000ล้านบาทแต่ว่าเขามีความเป็นอยู่ที่สมถะมากนาฬิกาเรือนละ300-400บาท15เหรียญยี่ห้อคาซิโอไม่มีรถส่วนตัวไปไหนมาไหนก็รถไฟฟ้าใช้ขนส่งมวลชนบ้านก็หลังเล็กๆแล้วเงินที่มีมากมายเขาเอาไปทำอะไรก็บริจาค 99% ที่เขาหามาได้ก็บริจาคช่วยเหลือองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษาด้านสุขภาพ ด้านสิทธิมนุษยชนก็บริจาคไปแล้วนะปีแล้วปีเล่าก็เรียกว่า30ปีที่ผ่านมาปิดทองหลังพระนี่ก็เป็นตัวอย่างคนที่สันโดษเป็นก็คือว่าใช้น้อยกินน้อยแต่ว่าทำงานขยันหมั่นเพียรไม่ใช่เพื่อหาเงินมาสะสมแต่เพื่อเอาไปช่วยเหลือส่วนรวมนี่ก็คือมีสันโดษพร้อมๆกับวิริยะศีล8เนี่ยก็เหมือนกันมีไว้เพื่อรักษาตัวไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เพื่อได้อยู่ง่ายกินง่ายไม่ไปหลงไหลในวัตถุสิ่งเสพหรือเพลินในกามสุขถ้าใช้เป็นเพื่อขัดกล่าวตัวเองมันก็จะมีแต่ความเจริญแต่ถ้าเกิดว่าทำเพื่อจะได้สร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีให้เป็นที่ยกย่องนับหน้าถือตาผู้คนอย่างนี้ก็ชักจะไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าเจตนามันหรือแรงจูงใจมันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของมานะนี่ไม่แปลว่าความพยายามมานะหมายถึงความถือตัวถือตนหรือว่าความ อยากให้ตัวตนมันโดดเด่นเป็นพิเศษกว่าคนอื่นภาษาสมัยใหม่เรียกอีโก้มานะอีโก้อัตตาอันนี้ภาษาชาวบ้านแต่ภาษาพระเรียกมานะแล้วความดีถ้าว่าเราใช้ถูกนะก็คือทำเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นเพื่อขัดเกลาตัวเองแต่ถ้าเอามาใช้เพื่อยกตนข่มท่านอันนั้นมันไม่ดีนะหรือว่าเอามายึดเอาไว้ความดีนี่ทำมาดีแต่ถ้ายึดเอาไว้มันชักไม่ดีดิดความดีมาเข้าไงก็เช่นคนอื่นต้องทำความดีเหมือนฉันนะต้องทำความดีแบบฉันนะถ้าใครไม่ดีแบบฉันหรือว่าไม่ดีตามความของฉันก็ว่าเขาหรือว่าโมโหโกรธาใส่เขาหรือว่าทำความดีแล้วก็คนอื่นต้องเห็นนะต้องยอมรับนะว่าฉันทำดีมาต่อว่าฉันไม่ได้นะถ้าคิดแบบนี้ก็ทุกข์นะคนที่ทุกข์เพราะความดีเพราะยึดในความดีก็เยอะทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีหรือตัวเองพอไม่ได้หรือพอตัวเองทำได้ไม่ดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้ก็ทุกข์เสียใจรู้สึกผิดอันนี้ก็เรียกว่าความดีก็กลายเป็นทำร้ายตัวเองถ้าอาจารย์พุทธะใช้ว่าความดีมันกัดเจ้าของแต่ก็ยังดีที่มันไม่ไปเบียดเบียนใครแต่ถ้าใช้ความดีเพื่อยกตนข่มท่านนี่มันเริ่มจะกลายเป็นสร้างปัญหาให้คนอื่นแล้วคือไปเบียดเบียนผู้อื่นไปดูถูกเหยียดหยามเขาหรือไปบังคับคาดคั้นให้เขา ต้องดีเหมือนเราถ้าใครไม่ดีเหมือนเราก็โกรธว่าเขาเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะมันรวมแล้วต้องคิดให้เหมือนเราด้วยนะถ้าคิดไม่เหมือนเราก็แสดงว่าไม่ใช่คนดีอันนี้ก็เป็นเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองมากมันง่ายมากเลยที่เราจะใช้ความดีเนี่ยเพื่อยกตนข่มท่านซึ่งมันอาจจะเกิดผลเสียกับตัวเองในภายหลังก็ได้ถ้าไม่ระมัดระวังวันก่อนก็ได้อ่านเรื่องราวของนักวาดคนหนึ่งนะชื่อเปียโปสเตอร์เราหลายคนรู้จักเป็นทั้งนักวาดภาพแล้วก็นักสร้างหนังเขาก็เล่าถึงเพื่อนเขาคนหนึ่งหลายปีมาแล้ววันหนึ่งก็กำลังกินอาหารอยู่ในร้านอาหารเพื่อนของเขาในชื่อเกษียณเห็นคนอีกโต๊ะหนึ่งกินเหล้าก็เลยพูดขึ้นมาในวงของเขาว่าเนี่ยพวกนี้มันโง่เหล้ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเสร็จแล้วไม่กี่วันต่อมาก็ไปงานเลี้ยงในงานเลี้ยงก็มีเจ้าภาพก็เอาเบียร์มาตั้งไว้ในโต๊ะเขาก็เลยลองเอามาชิมดูชิมแล้วก็รู้สึกเปรี้ยวทีแรกเอกรู้คนกินเหล้าเพราะอะไรชิมก็รู้สึกเปรี้ยวไม่เห็นมันฝืดมันเห็นดีตรงไหนเลยแต่ผ่านไปสักพักก็พอไปเจอที่กินเหล้าซะแล้วไม่กินแล้วกินเบียร์สั่งเบียร์มากินเพียร์โปสเตอร์เขาก็เลยทวงว่าอ้าววันไหนแต่ก่อนพูดไงว่าไอ้พวกกินเหล้ามันโง่ก็บอกว่าไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์ไอ้เหล้านี่มันเป็นของพวกสถุนพวกคนชั้นต่ำเบียร์นี่เป็นของคนชั้นสูงกินเพื่อผ่อนคลายมันเป็นเรื่องคนมีระดับผ่านไปอีกหลายเดือนปรากฏว่าคนนี้กินเบียร์เยอะกินหนึ่งวันหนึ่ง 4-5 ขวดเลยแล้วพอกินมากๆเข้าก็ตอนหลังก็ไปเรียกลูกน้องไปซื้อเหล้าไปซื้อแม่โขงมาฮะเปียเขาก็เลยทวงเอาไหนบอกว่าเหล้าเป็นของพวกสถุนเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้กินเหล้าซะเองเพื่อนเขาก็ตอบว่าเนี่ยแกไม่รู้อะไรใช้เหตุผลในสี่หน้าอาชีพเรานี่มันวันหนึ่งมันจะได้เงินสักเท่าไหร่นะขืนกินเบียร์วันละ5ขวดก็หมดเลยกินเหล้าแค่เป๊กเดียวนี่มันได้ผลเหมือนกันคือเคลิ้มแล้วตอนหลังแฟนมาก็กลายเป็นคนติดเหล้าแล้วก็ตายเพราะเหล้าจากคนซึ่งเคยดูถูกเหยียดหยามคนกินเหล้าว่าโง่สุดท้ายก็เป็นเองอันนี้เราอินว่าแต่เขาอินเอาเป็นเองมันก็เห็นนะว่ามันก็มีพัฒนาการนะที่มันลงเอยด้วยการตายเพราะเหล้าเริ่มด้วยการลองชิมหน่อยนะเบียร์เป็นยังไงนะต่อหลังก็ติดใจเบียร์เพียงคิดว่าเล่านี่เป็นของพวกชนชั้นต่ำหรือพวกสถุน เบียร์เป็นของชนชั้นสูงขณะกินหันมาเริ่มกินยาเมาแล้วก็ยังมีข้ออ้างนะว่าเราพวกคนชั้นสูงยังไงฉันไม่กินเหล้าหรอกมันของพวกคนชั้นต่ำยังไม่วายดูถูกเขานะขนาดเผลอมากินเบียร์แล้วยังดูถูกคนกินเหล้าสุดท้ายก็ต้องกินเหล้าซะเองแล้วก็มีข้ออ้างนะแต่ละขั้นตอนมีข้ออ้างเบียร์นี่เป็นของคนชั้นสูงแต่พอมากินเหล้าก็อ้างว่ามันกินนิดเดียวแค่เป๊กเดียวมันได้ผลพอๆกินเบียร์วันละ 4-5 ขวดคนเราก็อ้างเหตุผลไปเรื่อยนะแต่มันเหตุผลกินเหล็กแต่ว่านี่ก็เป็นตัวอย่างนะว่าคนที่ไปดูถูกคนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่ระวังสักวันก็จะเป็นอย่างเขาดูถูกคนกินเหล้าแต่ตัวเองก็กลายเป็นไอ้ขี้เหล้าหนักกว่าเขาสิขาดเหล้าไม่ได้เลยแล้วก็ตายเพราะเหล้าไม่กินเหล้าเป็นของดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปดูถูกคนอื่นเมื่อไหร่นี่อาจจะลงเอยด้วยการเป็นอย่างนั้นซะเองมีพระรูปหนึ่งนะตอนที่มาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนก็พอปฏิบัติได้ผลนะก็เวลาเทศก็จะเทศโจมตีคนกินเหล้าเทศด่าว่าคนกินเหล้าจนกระทั่งเป็นที่ละอาเป็นที่เกลียดชังของชาวบ้านจำนวนไม่น้อยเพราะว่าแรงๆตอนหลังก็ไปก็เกิดศึกนะเพราะว่าไปชอบกับหญิงสาวชาวบ้านพอแต่งงานก็นายสุก็เปิดร้านขายของขายไปขายมาก็ขายเหล้าขายเหล้าก็อยู่ในหมู่บ้านตอนหลังก็เริ่มไม่พอใจหลวงพ่อคำเขียนเพราะว่าหลวงพ่อท่านเทศท่านก็เทศเรื่องศีลถ้าเขาเตือนชาวบ้านเรื่องการกินเหล้าอดีตพระรูปนี้ก็โกรธว่าหลวงพ่อนี่พูดจากระทบเขาเพราะเขาขายเหล้าแล้วก็เลยมีเรื่องมีราวกันอยู่พักหนึ่งนอกจากคนที่เทศนะเทศเรื่องเหล้าด่าคนกินเหล้าสุดท้ายก็มาขายเหล้าซะเองแล้วก็ไม่พอใจคนที่เทศเรื่องศีลห้าแต่ก็ยังดีนะมีรายนี้ต่อต้านเหล้าอย่างจริงจังมากเป็นพระทั้งเทศทั้งเขียนบทความทั้งวาดการ์ตูนพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปัญญาแล้วก็ศรัทธาเจ้าพุทธทาสมากเขียนหนังสือหลายเล่มตอนหลังก็ศึกออกมาก็กลับไปบ้านเดิมคือสุรินทร์ผ่านไปไม่ถึง10ปีปรากฏว่ากลายเป็นคนติดเหล้าซะแล้วมันคนละเรื่องกันเลยนะจากพระที่ต่อต้านเรื่องอบายมุขกลายเป็นคนที่ติดอบายมุขซะเองเสร็จแล้วตอนหลังก็ยิงตัวตายนะเป็นพระที่มีชื่อมากแต่ก็มาลงเอยด้วยการยิงตัวตายอันนี้เพราะว่านี่ก็ส่วนก็เป็นเพราะว่าการที่ไม่รู้เท่าทันตัวเองมีเยอะมากประเภทว่าด่าคนนั้นคนนี้ตัวเองเป็นซะเองแม้กระทั่งพวกที่ด่า ครต่อใครว่าเป็นคอร์รัปชันด่านักการเมืองคอร์รัปชันบางทีเจ้าตัวก็เป็นเองนะเพราะว่าเวลาทำความดีแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้ทันไอ้ความดีนั้นก็ทำให้เกิดความหลงตัวหลุดตนขึ้นมาความดีเขามีไว้ทำเพื่อขัดเกลาตัวเองไม่ใช่มีไว้เพื่อยกตนข่มท่านถ้าเราใช้ความดีไม่เป็นนะมันก็ทำให้เราหลงตัวลืมตนได้และพอหลงตัวลืมตนแล้วก็เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาเล่นงานพอนึกว่าฉันแน่นึกว่ากูแน่หรือว่านึกว่าฉันเป็นคนดีแล้วเนี่ยตรงนั้นแหละเป็นช่องที่ให้พวกกิเลสเข้ามาเล่นงานนั่นเขาถึงบอกว่าคนความดีนี่มีไว้ทำไม่มีไว้ยึดไม่ว่าเราทำดีอย่างไรก็ให้รู้ว่าเราก็ยังต้องพัฒนาตนต่อไปเราก็ต้องระวังอย่าให้หลงตัวลืมตนว่าฉันคนดีคนอื่นดีไม่เท่าฉันอันนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นของความเสื่อมความทุกข์ก็เหมือนกันนะความทุกข์นี่เกี่ยวข้องกับมันให้เป็นก็มีประโยชน์เกี่ยวข้องไม่เป็นก็เป็นทุกข์ทุกข์มันมีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นความทุกข์นี่ก็คือเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะทุกข์มีไว้เห็นไม่ใช่มีไว้เป็นนะส่วนใหญ่นี่ใช้ความทุกข์ไม่เป็นเกี่ยวข้องกับความทุกข์ไม่ถูกพอมีทุกข์เขาก็เป็นทุกข์เลยแทนที่จะมาเห็นทุกข์เวลาปวดเวลาเมื่อยนี่ก็เวลาเจ็บนี่ก็เป็นผู้เจ็บผู้ปวดผู้เมื่อยเลยแทนที่เห็นความเจ็บความปวดความเมื่อยมันต่างกันนะระหว่างเป็นผู้เจ็บกับเห็นความเจ็บส่วนใหญ่ใช้ความทุกข์ไม่เป็นก็เลยเดือดร้อนเพราะความทุกข์แต่ใช้ความทุกข์เป็นความทุกข์ก็ทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เห็นธรรมทั้งความทุกข์มันพาคนเข้าหาธรรมะได้มากมายเป็นป่วยเป็นมะเร็งป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายเป็นไมเกรนมันก็สามารถผลักดันให้คนเข้าหาธรรมะได้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะรักษาด้วยวิธีไหนก็ลองทำสมาธิดูลองเข้าหาธรรมะเพื่อปลอบโยนปลอบประโลมจิตใจหรือทำให้ใจสงบเย็นไม่ว้าวุ่นรุ่มร้อนก็เกิดติดใจขึ้นธรรมะมีประโยชน์มีของเป็นของดีมีบางคนเป็นคนเอาใจตัวมากเพราะว่าร่ำรวยเป็นคนหนุ่มร่ำรวยมีความรู้ก็เอาแต่ใจตัวฉุนเฉียวแล้ววันหนึ่งก็พบว่าเป็นเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพาตรักษาเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายก็เลยรู้เลยว่าเงินทองที่มีมันช่วยอะไรไม่ได้เลยแล้วพอนึกถึงความตายขึ้นมาก็รู้เลยว่าตายไปแล้วก็เอาเงินไปไม่ได้สักอย่างก็ทำให้เขาเริ่มที่จะปล่อยวางและยิ่งพอรู้ว่าไอ้โรคของตัวนี้มันหายยากรักษาเท่าไหร่ก็มันก็ไม่ดีขึ้นก็เลยก็ค่อยๆรู้จักปล่อยวางรู้ว่าเนี่ยถ้าคาดหวังอะไรไปมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็ทุกข์ ตอนหลังพอเริ่มมีหมอมารักษาเขาก็แล้วแต่หมอจะว่าไงก็ว่ากันในความที่จะไปยึดติดถือมั่นว่าจะต้องหายต้องหายก็วางลงคลายลงทำตามหมอทุกอย่างไม่ปรากฏว่ามันกลับดีขึ้นเรื่อยๆตอนหลังก็กลับมาเดินได้เกือบเหมือนเดิมแล้วก็นิสัยใจเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นคนที่ไม่เอาใจตัวเป็นคนที่รับฟังเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงก็แปลกใจคุยไปคุยมาก็รู้ออกเป็นเพราะความเจ็บป่วยมันสอนเขาความเจ็บป่วยมันสอนให้เขารู้จักปล่อยวางให้รู้จักไม่เอาใจตัวถ้าคนเราบางคนก็ต้องอาศัยความทุกข์แรงๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่งั้นไม่ขยับอันนี้เรียกว่าความทุกข์ก็มีประโยชน์และยิ่งถ้าเกิดมีสตินะรู้จักมองรู้จักเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจมีความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นก็เห็นมันมีความโกรธก็เห็นมันไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นผู้เกลียดนะเห็นความโกรธความเกลียดมันก็ช่วยทำให้เรารู้ทันตัวเองได้ไวขึ้นได้เร็วขึ้นกิเลสก็จะมาครอบงำได้น้อยลงพอกิเลสเข้ามาครอบงำแล้วความทุกข์ก็น้อยลงตามไปด้วยเพราะคนเรา มันทุกข์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความระดับของกิเลส มีกิเลสมากก็ทุกข์มากมีกิเลสน้อยก็ทุกข์น้อยแล้วคราวนี้พอเรารู้เท่าทันตัวเองไม่ปล่อยให้กิเลสเข้ามาครอบงำมันก็หลงตัวลืมตนได้ยากอย่างคนที่ชื่อเกษียณเนี่ยที่เปียโปสเตอร์คนเล่าเนี่ยก็เนื่องจากไม่รู้ทันตัวเองมองคนอื่นตำหนิคนอื่นแต่ว่าไม่รู้จักมาดูจิตดูใจของตัวเองกิเลสค่อยๆซึมซาบค่อยๆเข้าไปยึดครองจิตใจทีละน้อยทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวพูดอะไรไปก็จำไม่ได้ว่าเคยพูดอะไรไปหรือไม่ก็หาข้ออ้างทุกมีเหตุผลทุกอย่างไม่กินเหล้าแต่กินเบียร์ถึงเวลาตอนหลังก็มากินเหล้าก็มีเหตุผลสวยหรูอีกนะมันดีกว่ากินเหล้ากินเหล้าเป๊กนึงดีกว่ากินเบียร์สี่ห้าขวดไอ้ที่พูดในกิเลสมันพูดนะไม่ให้สติปัญญาหรือความรู้สึกตัวมันพูดเพราะตลอดมันก็ไม่ใช่แค่เป๊กเดียวก็ไปเรื่อยกิเลสมันฉลาดมันก็ค่อยล่อให้เราหลงไปทีละนิดทีแรกก็กินนี่กินหน่อยตอนหลังก็กินเยอะทีแรกก็กินแค่เบียร์ไม่กินเหล้าตอนหลังก็ซัดเข้าไปเลยเต็มที่บางคนไม่ใช่แค่เหล้าแต่บางคนก็ไปอื่นยาเสพติดเฮโรอีนยาบ้าที่เขาว่าไม่รู้ทันไม่มีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองเวลาเราทำความดีแล้วก็ตามนี่ไม่ว่าทำความดีกับใครกับใครก็ต้องกลับมาดูใจตัวเองเสมอว่ามันมีความหลงตัวลืมตนไหมมันมีความประมาทหรือเปล่าในความสติที่จะมาใช้ดูใจตัวเองนั่นแหละที่สามารถทำให้เรารับมือความทุกข์ได้เมื่อมีความทุกข์เราก็ไม่เป็นมันแต่เราเห็นมันไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าคนเราทุกข์เพราะกิเลสนั่นเอง สมเด็จพระสังฆราชท่านพูดดีนะว่าเมื่อไรก็ตามที่คนเราทุกข์เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่ากิเลสมันกำลังกิเลสในใจเรากำลังแสดงฤทธิ์เดชที่เราทุกข์นี่ไม่ใช่เพราะคนอื่นนะแต่เพราะกิเลสในใจเราต่างหากไม่ว่าจะเป็นโลภโกรธหลงไม่ว่าจะเป็นตัณหามานะทิฏฐิในเวลาทุกข์ทีไรจะไปโทษคนอื่นกลับมาดูใจตัวเองสำรวจดูซิว่ากิเลสตัวไหนตัวที่ชื่อโลภะโทสะโมหะหรือว่าตัณหามานะทิฏฐิตัณหาคือความอยากมานะคือความถือตัวหรืออัตตาทิฏฐิคือความยึดในความคิดความเห็นว่าถูกว่าใช่เวลาทุกข์ใจหนีไม่พ้นเรื่องนี้แหละถ้าเรารู้ทันมันดูใจตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่เปิดช่องให้ตัณหามานะทิฏฐิเข้ามาครอบงำไม่ให้มันเข้ามาแสดงฤทธิ์เดชได้พอมันแสดงฤทธิ์เดชน้อยลงความทุกข์ใจก็ลดลงตามไปด้วยเนี่ยถ้าเรามันดูใจตัวเองบ่อยเราก็จะรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตัวมากขึ้นเพราะจะเห็นความไม่ดีในใจเราเยอะเลยที่เคยหลงตัวรู้ตัวฉันเป็นคนดีมันก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าให้ความไม่ดีในใจเราก็เยอะนะความเห็นแก่ตัวความอิจฉาความน้อยเนื้อต่ำใจความโลภราคะมันทำให้เราดูถูกคนอื่นน้อยลงเพราะเราก็รู้ว่าตัวเราเองก็ยังไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่บางทีคนที่ไม่กินเหล้าอาจจะแย่คนกินเหล้าก็ได้ในบางเรื่องมันดีคนละแง่มันแย่คนละอย่างซึ่งถ้าเราเห็นนี้ว่าเรายังมีข้อที่ต้องยังมีความไม่ดีหลายอย่างเราก็จะได้รู้สึกว่าต้องปรับในแง่หนึ่งก็ต้องไม่ประมาทไม่เปิดช่องให้พวกความชั่วร้ายเข้ามาครอบงำใจอีกด้านหนึ่งก็สึกว่าจำเป็นต้องฝึกฝนพัฒนาตนเขี่ยวเข็นตนเองให้มากขึ้นมันจะนิ่งนอนใจไม่ได้ชาตินี้ก็พูดกับท่านนี้ครับ